أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimahullah'ın Fadailer Kur'an adlı risalesinden kaldığımız yerden devam edeceğiz dün. Dün hıfzın selefin yanında ne olduğunu, Kur'an ezberlemenin ne manaya geldiğini, hakiki manasının Kur'an'ın lafızlarıyla beraber manalarını bilerek, fıkhını ve ahkamını talim ederek de öğrenmek olduğunu anlatmıştık. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şeyh gene bir hadisle devam ediyor. Şeyh'in usulüydü. Sadece ayet ve hadisler getirmişti. An Osman radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Osman radıyallahu anhu diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle geldi ki: "Hayrukum men taallama'l Kur'ane ve 'allamahu." Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah bu hadisi şerh ederken Mecmuatul Fetava'da diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı, arkadaşları hem manayı hem de lafzı cem etmişlerdi diyor. Ezber yaparken hem harfleri yani ayetin kendisini hem de ayetle beraber ayetlerin içerisindeki manaları ve ahkamı hıfz etmişlerdi. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin dediği gibi diyor, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi ne demişti dün? Resulullah'ın ashabı 10 ayet öğrendikten sonra ilerlemezlerdi. Ta ki o 10 ayeti noktasında mutkın olana kadar. Yani o 10 ayeti çok iyi talim edip, ondan amel edip, ilimle ameli cem ettikten sonra ancak başka 10 ayet daha ezberlerdi. Aksi takdirde ezberlemezlerdi. Zaten dün demiştik ki sahih rivayete göre Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu Bakara suresini 7 senede ezberlemişti. O yüzden ilmi yavaş yavaş almak, ilmi sindirerekten ahkamı tam idrak edip ihtilafları o meseleye dair vakıf olarak da talep etmek selefin usulü ve menheciydi. Bu yüzden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi, bu rivayetin sahibi olan şahıs, 40 senede talim etmiş Kur'an'ı. Kur'an'ı hıfz etmesi 40 sene sürmüş. 40 sene sonra hafız olmuş. Zaten bakıldığı zaman görülecektir ki, Ömer gibi, Ebu Bekir gibi yaşı büyük sahabeler, diğer sahabelere göre, dün naklettiğimiz icma gereği Resulullah'tan sonra Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ashabı arasındaki en alim iki kişidir. Halbuki onlar en yaşlı iki kişidir. Onların en yaşlı olması onların istikrarla ve devamlılıkla Kur'an'ı hıfz etmelerinden onları alıkoymamıştır. Onlar istikrarlı bir şekilde buna devam edip Kur'an'ın hafızı olup sahabenin en alimi olmuştur. Hatırlayın dün ne demiştir rivayette? Bizden biri Bakara suresini ezbere bilirse o adamın büyük bir yeri vardı bizim yanımızda diyor. Halbuki bugün nice insanlar var daha 9 yaşında Kur'an'ı hıfz ediyorlar. Daha 15 yaşında Kur'an'ı hıfz ediyorlar. Daha 20 yaşında Kur'an'ı hıfz ediyorlar. Belki 30 yaşında Kur'an'ın tamamını ezbere biliyor. Öyle insan var müşrik. Adam bütün Kur'an'ı ezbere biliyor. Ama kendisi müşrik olduğu için gırtlarından aşağı inmemiş Kur'an. Ama öyle bir muvahhid var, bildiği tek şey Kur'an'dan Fatiha. Ezberlemiş, sadece Fatiha'yı ezberlemiş. O İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ayetini hayatında yaşadığı için birazdan gelecek kim Kur'an ehlidir? O kişi Fatiha'yı dahi ezbere bilse o Kur'an ehlidir. Öteki adam tamamını bilmesine rağmen Kur'an ehli sayılmaz. Çünkü Kur'an içindekiyle amel etmiyordur. Veli Muslim, Müslim'in rivayetinde ise tabi bu Ebu Umame hadisine geçmeden önce şunu da belirtmek lazım. İbn-i Teymiye Rahimullah'ın sözleri bitmemişti çünkü. Osman İbni Affan'dan diyor okuyanlar, Osman İbni Affan'dan ilim talep eden insanlarla karşılaştım diyor Ebu Abdurrahman Es-Sülemi. Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den o ayet öğrenince manalarını öğrenene kadar geçmezlerdi. Bu imanı arttıran şeydi diyor. İmanı arttıran şey, 10 ayet ezberleyip manalarını anladıp amel ettikten sonra bir 10 tane daha öğrenmektir. Burası çok önemli. Biz diyor Resulullah'tan önce imanı öğrendik, sonra da Kur'an'ı öğrendik diyor. Hadisin ravisi Osman İbni Affan. Başka bir yerde, biz önce imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı öğrendik diyor. Ve öğrendiğimiz bu Kur'an'la da imanımızı arttırdık. Siz ise Kur'an'ı öğreniyorsunuz, imanı sonra öğreniyorsunuz diyor. İşte bu da gösteriyor ki insanlara selef-i salihin imanı anlatmadan dinin furuğu olan ilmi talep ettirmiyorlardı. Bugün maalesef birçok müşrik var. İslam'a davet edeceğiz diye biz onları, birçok kardeş hataya düşüyorlar. İslam'ın furuğunu öğretiyorlar o insanlara. Halbuki ilk anlatılması gereken şey imanın ne olduğudur. İman idrak edilirse karşı taraf tarafından, bu sefer okunan ilim imanı arttıracak üzerine. Ama var olmayan bir iman üzerine istediği kadar ayet okusun, onun için sivrisinek vızıltısı olur. Ona bir tesiri olmaz, kalbini ıslah etmez, nurlandırmaz, aydınlandırmaz. Çünkü şimdi hadis gelecek, Kur'an'ın kalbi nurlandırması gibi bir durumu söz konusu. Ve Müslim an Ebi Umame'te kal, semi'atu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamber sasından işittim ki diyor Ebi Umame, İkra'ul Kur'an, Kur'an okuyun. Fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabi. Kıyamet günü Kur'an ashabına şefaat edecektir diyor. Kimdir ashabı Kur'an'ın? Birazdan Müslim'de başka rivayet gelecek inşallah. Kur'an'ın ashabı, Kur'an'ın içerisindeki ahkamla amel edendir. Kur'an'ın içerisindeki ahkamla amel edendir. Yoksa papağan da konuşur ama ne dediğini bilmez. Sadece taklit yeteneği olduğu için papağana birkaç kelime öğretilir, öğrendiği o takliden birkaç kelime tekrar eder durur. İnsan da eğer Kur'an'ın hakkını yerine getirmezse, ahkamıyla amel etmezse bir papağandan hiçbir farkı kalmaz. Sadece okumuş olur, takliden ezber yeteneği var olduğu için bir şeyleri ezberlemiştir, okuyordur. Ama Nebi Sassan bakın, ikra'u dedikten sonra ne diyor? Kıyamet günü ehline şefaat eder, ashabına şefaat eder. İkra'u Zahravaynil Bakara ve Surat-ı Ali İmran. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iki tane Zahra'yı okuyun. Onlar da diyor Bakara suresi ve Ali İmran suresidir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Fe innehuma te'tiyani yevmil kıyame. Şimdi dikkat ederseniz önce ne dedi? Kur'an okuyun dedi. Zaten Kur'an okuyun emri içerisinde ne var? Bakara ile Ali İmran suresi var. Okuyun genel emrinden sonra özel, has iki tane sureyi zikretmesi neyi ortaya koyuyor? Bu iki surenin faziletini ortaya koyuyor. Zaten genel bir emir vardı. O emirle beraber o Kur'an'ın içerisinde bir şeye vurgu yapmak için o da Bakara suresi ile Ali İmran suresinin faziletidir. Diyor ki İki tane Zahravayni. Onu diyor okuyun. Bu Zahravayni hakkında işte alimler demişler Zahravayni şeydir demişler. Yani ona şefaat edecek. Kıyamet günü onu nurlandıracak. Onun yanında duracak. Aydınlığı olacak. Şey olacaktır. Çünkü hadisin devamı buna zaten işaret edecek şimdi. İnşallah. Hadisin devamında diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ke'ennehuma gamameten yerhamukallah. Bakara suresi ve Ali İmran suresi diyor gamameten. Gamame arkadaş demek Arapça. İkisi de kıyamet günü sahibine arkadaş olarak gelirler. Ev ya da ikinci başka bir misal veriyor. Ke'ennehuma gayameten, Gayayeten. Gayayeten de insanın altında gölgelendiği şeydir. İnsan altında gölgelendiği her şeydir. Bu da ortaya koyuyor ki demek ki kıyamet günü Allah subhanahu teala kulların birbirini tanıması için bazı işaretler koyacak. Onlardan bir tanesi nedir mesela? Müminlerin nurudur. Hadis suresinde münafıklarla Allah Müslümanların konuşmalarını naklederken ne diyor? Münafıklar diyorlar ki müminlere biraz durun. Naktabis nurakum. Biz de sizin nurunuzdan biraz alalım. Biz de faydalanalım diyecek münafıklar. Müminler ne diyecekler? Arkanıza dönün bakın. Nur görebiliyorsanız o nurdan faydalanırsınız. Ama siz dünyadayken vesveseler, kuruntular, şüpheler sizi yedi bitirdi. O yüzden bugün siz bizim sizden bir işimiz yok dediği anda diyor ki Allah aralarına bir duvar çekilir. İşte içi azap, dışı rahmettir. Yani müminlerin olduğu taraf rahmet, münafıkların olduğu taraf azap olan bir duvar çekilir hemen o sırada münafıklarla müminler arasında. O gün münafıklar müminleri nurlarından tanırlar. Aynı şekilde bu hadiste de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam verdiği ikinci örnekte كَاَنَّهُمَا غَيَايَتَنْ diyor. Yani Bakara ile Âl-i İmrân suresini okuyan bir müminin kıyamet günü tepesinde gölge olur. Yani bir gölgeleneceği bir şey olur tepesinde. İnsanlar güneş bir mızrak yeryüzüne yaklaştığı zaman o dehşetli mahşer gününde, o sıcak günde müminler okudukları Bakara ve Âl-i İmrân suresi sebebiyle gölgelenirler. Peygamber bunun örneğini verdi aleyhissalatü vesselam. Demek ki müminler bununla tanınacaklar. Bu adamlar Âl-i İmrân suresine devam eden adamlar. Bakara suresine devam eden adamlar. Müminler arasında bile seçilecekler onlar. اَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ سَوَاءٍ تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. Ya da diyor, başka şimdi üçüncü bir örnek veriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Saf kanatlı bir kuşa benzer. Onun kanatlarının gölgesi altına giren onun kanatlarında gölgelenir diyor. Demek ki kıyamet günü Bakara ve Âl-i İmrân suresi okuyan insanların tepelerinde böyle kuşlar olacak, onları gölgelendirecek, kanatları olan. Resulullah aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın önce okunması gerektiğini söyledikten sonra Kur'an'ın arkadaşlarına, ashabına şefaatçi olacağını söyledikten sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 tane örnek verdi. Bu 3 örnekte de bu sureleri okuyanların faziletlerinin kıyamet günü bütün insanlar tarafından görüleceğini ortaya koydu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Devam ediyor. İkra'u suratel Bakara. Önce dedi ki Kur'an okuyun. O Kur'an'ın içerisinde Âl-i İmrân'la Bakara'yı taksis etti. Taksisin içinde taksis yaptı Resulullah aleyhissalatü vesselam. Diyor ki İkra'ul Bakara. Bakara'yı okuyun. Bu da Bakara suresini Kur'an'ın en faziletli suresi olduğunu gösterir. Neden Ömer gibi radıyallahu anhu gibi büyük bir sahabenin 7 yılını böyle bir sure için harcadığını ortaya koyuyor. O yüzden Müslümanların o surenin okunması, ezberlenmesi, ahkamının talim edilmesi noktasında çok gayretli olması gerek. İkra'u suratel Bakara. Fe inne ahzaha bereke. Şüphesiz Kur'an'ın Bakara suresinin alınması, yani Bakara suresine devam edilmesi bereket. Berekettir. Burada dikkat edilirse ilim ehli demişler ki, bereket kelimesi demişler, umum gelmiş. Mesela dememiş ki, Kur'an'ın Bakara suresinin alınması hastalıklara şifadır. Ve Bakara suresinin okunması rızkı bereketlendirir. Ve Bakara suresinin okunması şunu bereketlendirir dememiş. فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةً. Almak berekettir demiş. Dolayısıyla bundan anlaşılıyor ki Bakara suresine devam etmek insana hem rızık bolluğu hem dünyevi nimetler noktasındaki bir bereketi hem evliliğine, evliyse bir aile yaşantısı o evde varsa evliliğine bereketi, çoluk çocuğuna bereketi, yani aklınıza gelebilecek dünyevi ne maslahatı varsa kulun Hepsine bereket demektir Bakara suresi. Ve beraberinde en büyük nimet olan ahiret nimetleri noktasında da bereket demektir. Buradaki bereket lafzı bu şekilde anlaşılması gerekir. وَتَرْكَهَا حَسْرًا Onu terk etmekse hüsranlıktır diyor. Hasra, hüsranlık, ennedamedir Arapça. Ennedame pişmanlık demek. Bakara suresini terk eden insan pişman olur. Bu hadisi anlamak için sadece bir ayın 15 günü Bakara suresini okuyun her gün. O günlerdeki huzurunuza, o günlerdeki malınızdaki berekete, o günlerdeki hastalık veya şifa durumunuza bir bakın. Sonra da ayın geri kalan kısmında 15 günde Bakara suresi okumayın. Vallahi herkes görecek nasıl bir fark olduğunu. Sadece amel etsin bundan insan. Amel etsinler ve görsünler. O zaman bu hadise imanınız tasdikten daha yukarı bir mertebe olan yakine ulaşır. O zaman yakin olur insan. Sadece deneyin. Göreceksiniz ki Allah Resulü, ki onun doğru söylediğinde zaten şüphe etmiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylediği gibi gerçekten de Bakara suresi okunduğu zaman evdeki hayır söz konusu olacaktır. Hani başımdan geçen yaşadığım bir olay bununla alakalı söz konusudur. Evlenene kadar müşrik alemle kalıyorken müşrik alemin yanındaydı. Gücüm yettiği kadar Bakara suresi okumaya çalışırdım ben. Annem migren hastasıydı. Ben Bakara suresini aylarca okudum uzun bir müddet. Benim annem hiç hastalanmadı, hiç başı ağrımadı benim annemin. Sonra ben evlenip ayrı eve çıkınca benim annemin ağrıları gene tutmaya başladı. Annem diyor ki bana, gelip Bakara suresi okumazsan burada hakkımı helal etmiyorum sana diye. Evden gittikten sonra, Bakara suresi de evden gidince, müşrikler de bunun hakkını yerine getirmeyince, okumayınca, müşrik bile olsalar, okusalar gene faydasını görecekler. Onlar terk edince gördüler evdeki musibetin nasıl arttığını, şerrin nasıl arttığını. Ve o yüzden ben bu hadise yakinen iman ettiğimi zannediyorum inşallah. Çünkü ben bunu hayatımda gördüm ve yaşadım. Allah tecrübeyle bana bunu öğretti. Her birinize de tavsiye ediyorum bunu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş Müslim'de geçen sahih bir hadistir. O yüzden sakın ha sakın Bakara suresi ile Âl-i İmrân suresini bırakmayın. Bakara'yı almak bereket, onu terk etmek hasret. Devam ediyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. وَلَا تَسْتَتِعُهَا الْبَطَلَ Batale, ilim ehlinin icmasıyla بِمَعْنَا السِّحْرُ Sihirdir yani. Resulullah diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Bakara alan kişi, Bakara'ya devam eden, tabi hıfzın manasını hep anlatıyoruz. Nedir? Harfleriyle beraber ezberlemek ve manalarını bilmek. Kim Bakara suresini bu şekilde devam ederse bereket gelir, hasret ondan yok olur ve sihir ona güç yetiremez. وَلَا تَسْتَتِعُهَا الْبَطَلَ Sihir ona güç yetiremez. O yüzden kuvvetli sihir hastalığına yakalanmış insanların Bakara suresine her gün ama her gün istikrarlı bir şekilde devam ettikleri takdirde göreceklerdir ki Allah Azze ve Celle onların hastalıklarını giderecektir. Hatta bu işi bilen, rukyeden çok iyi anlayan şeyhlerden bir tanesi diyordu ki, adam senelerce bu işle uğraşmış. Maghribli biri, Adnan el-Maghribi diye biriydi. Senelerce sihirle uğraşmış. Çünkü yeryüzünde sihir çeşitlerinin en pis yaygın olduğu yer de Maghrib'tir. Yani dünyanın en ağır, en kötü, en çirkin şeytanlarının, en pis sihirlerin yapıldığı yer Maghrib'tir. Dolayısıyla Allah da batılın kuvvetine göre hakkın ehlini ortaya koyuyor. Onun bir yazısını okumuştum ben. O diyor ki, ne kadar büyük bir şeytan, ne kadar büyük bir sihir olursa olsun, bu vereceğim programı tatbik eden bir Müslüman Allah'ın izniyle diyor ondan kurtulacaktır. Ben bunu defalarca diyor yaşadım. Allah da ben diyor hastalarıma şifa verdi. Diyor 60 gün boyunca, 60 gün boyunca her gün bir gün aksatmadan insan diyor Bakara suresi okursa. Ama nasıl Bakara suresi okuyacak? Bu hasta adam diyor arda arda bir gün içerisinde 3 kere Bakara suresini bitirecek diyor. Eğer buna sabreder, buna güç yetirirse, hangi ifrit olursa olsun diyor, Allah'ın izniyle o bedeni terk edecektir. Ve diyor ki bu okuyuş sırasında diyor olacak alametler uyku. Uyku gelecek, uyuyacaksınız diyor. Uyandığınızda tekrar devam edin, bırakmayın. Şiddetli esnemeler, göz yaşartılar sakın sizi diyor Kur'an okumaktan alıkoymasın. Şiddetli baş ağrısı, şiddetli boyun ağrısı okurken gerçekleşen ve göğüs daralması sizi geri döndürmesin diyor. Siz okumaya devam edin ve o sırada diyor yanınızda suyu bulundurun bir sürahi. Okudukça onu üfleyin. O sizdeki darlıklar vesaire şikayetler arttıkça o sudan içersiniz diyor. Bu sizi birazcık rahatlatır. Eğer sabreder her gün bu ard arda 3 Bakara suresini okursanız 60 gün boyunca Allah sizden diyor bu sihri götürür, sonra da bu hadisi getiriyor. Batıl ona güç yetiremez. Yani sihir ona güç yetiremez. Olabilir Resulullah sihir yapılmıştır. Hiçbirimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan daha hayırlı, hiçbirimiz Resulullah'tan daha çok Allah'tan korkan, hiçbirimiz aleyhissalatü vesselam'dan Allah'a daha yakın değiliz. Ama Allah onu bile sihirle imtihan etmiştir. Dolayısıyla her müminin, her Müslümanın başına gelebilir. Netice itibariyle eğer başına böyle bir durum gelen bir Müslüman varsa ona düşen de Bakara suresine çok ciddi bir şekilde devam etmektir. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle söylemiştir. An-Nawas İbn Sab'an قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ben diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. يؤتي بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. Kur'an ve Kur'an'ın ehli kıyamet günü gelirler diyor beraber. اَلَّذ۪ينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ O Kur'an'ın ehlini açıklıyor. Onlar ki diyor onunla amel ederler. Demek ki Kur'an'ın ehli, Kur'an'ın ashabı onunla amel edenlerdir. Bu lafız apaçık bunu ortaya koymuştur. Resulullah'tan gelen, aleyhissalatü vesselam'dan gelen bu açık ifade Kur'an'ın ehlinin sadece papağan gibi ezberleyen değil, ezberlemekle beraber manalarını bilen, ahkamıyla da amel eden insanlar olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam belirtmiştir. Gene diyor ki bu hadisin devamında, az önceki hadisten bahsediyor. Bakara ve Ali İmran'a devam edin. Çünkü onlar nurdur. Kıyamet günü aydınlatacak bir ışıktır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. وَدَّرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem ثَلَاثَةَ اَمْسَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدٍ diyor peygamber 3 tane diyor şey vermişti diyor, örnek vermişti. Onları hiç unutmadım ondan sonra ravi. قَالَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَةً O az önce anlatmıştır. Gamame iki arkadaşın. Yani Bakara ile Ali İmran suresini okumak kıyamet günü iki arkadaş olmasıdır kişinin kendisine. Zulletani sevdevel beynehuma şark. Diyor ki iki karanlığın ortasındaki şark gibidir. Hani güneş nereden doğar? Şarktan, doğudan doğar. Güneş doğdu mu karanlık kalır mı? Yok. Aydınlık geldiği için karanlık gider. Burada bu rivayette de misalini verdiği şey güneş gibi apaydınlık olmasıdır yani. اَوْ كَأَنَّهُمَا حِسْقَانِ مِنْ طَيْرِ سَوَافِ تُحَاجَّانِ اَنْ صَاحِبِهِمَا Burada da gene aynı örneği veriyor. Kanatlarını çırpan, kanatları altında arkadaşını, sahibini gölgelendiren bir kuş gibi kıyamet günü Bakara ve Ali İmran suresi müminlerin üzerinde gölge olacaktır. وَاَنْ اِبْنِ مَسُودْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَنْ قَرَعَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةُ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَ اَمْثَالِهَا diyor ki kim Kur'an'dan bir harf okursa ona hasene vardır, iyilik vardır. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَ اَمْثَالِهَا iyilik de 10 mislidir. Allah subhanahu ve teala ne yapar iyiliği? Yudaat, arttırır. Kat kat verir. adaleti, bu rahmeti gereğidir. Allah'ın kullara rahmetidir. Çünkü eğer Allah böyle vermeseydi kulların yaptıkları iyilikler, onları zaten ameller cennete sokmazdı. Allah rahmeti gereği arttırıyor ki dereceleri artsın diye. Ama Allah subhanahu teala adaleti gereği günahı bir günah olarak, sadece misli olarak yazıyor. Arttırmıyor Allah subhanahu teala. Günahı misli olarak yazıyor. Hatırlayın ne demişti? Kulli ameli ibni Adem lehu. Allah öyle demişti. Ademoğlunun bütün amelleri kendinedir. وَلَهَا عَشْرَ اَمْتَالِهَا Bütün amellerinin 10 misli kadar hasene vardır ona. İyilik yazılır. اِلَّا الصَّوْمُ Ama oruç müstesna, o benimdir diyordu Allah subhanahu teala. Hadis-i Kudsi'yi hatırlayın. Kitab-ı Sıyam'ı işlerken irdelemiştik bu hadisi. Dolayısıyla Kur'an'dan bir harf okuyan kişi de diğer bütün salih amellerde olduğu gibi 10 misli ecir alır. لَا اَقُولُ Elif, lam, mim. Kul böyle demesin ki elif, lam, mim. Harfun. Elif, lam, mim. Elif harfun. Velakin elif harfun. Vellamu harfun. Ve mimu harfun. Her biri bir harf ve her biri için 10 misli ecir var. Kur'an'da okunan her bir harf için 10 misli ecir var. Ravahu Tirmizi rahimehullah ve kale hadisun hasen sahih. Dedi ki hadis hasen sahihtir. Ve lehu ve sahahahu an Abdullah ibn Amr anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal yuqal li sahibil Kur'an. Kur'an sahibine denilir ki, kimdi Kur'an'ın sahibi? Harfleri lafızlarıyla beraber ezberleyen ve manalarıyla beraber de amele döken kişiydi. İkra'u وَرْتَقِي وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تَرْتِلِ فِي الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةِ تَقْرَعَ بِهَا Kıyamet günü Kur'an'ın sahibine denilir ki oku ve yüksel, dünyada okuyup yükseldiğin gibi. Hatırlayın, dün ne demişti Resulullah aleyhissalatü vesselam? Allah bu kitapla nice kavimleri yüceltecek, nice kavimler de alçaltacak demişti. Kur'an'ı dünyada ehli olmak, ashabı olmak, okumak kişiyi hem dünyada yükseltir hem ahirette yükseltir. Ve bu rivayette de olduğu gibi Kur'an'ın sahibine denilecek ki hafıza, hafız olana. O yüzden Müslüman'ın amelle beraber Kur'an hıfzını arttırması lazım. Kur'an hafızına cennette denilecek ki oku ve yüksel, dünyada okuyup yükseldiğin gibi. Senin diyor, en son varacağın yer, en son okuduğun yerdir diyor. Allahu Akbar. Yani okuduğu her ayette derecesi arttırılacak. Her ayette. Şimdi kıyamet günü pişmanlık olduğu için cennete giren adam bile pişman olacak. Ne için? Keşke daha fazla amel edip de yukarıdakilerde olsam, yukarıdaki yerlerde olsam diyecek insanoğlu. Pişmanlık bitmeyecek yani. Dünyadayken ya bu kadar da yeter, biraz da başkası yapsın diyen insanlar ahirette görecekler ki pişmanlık içerisinde olacaklar ve üst derecelerdeki Müslümanların yanına gitmek isteyecekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eden başka bir sahih hadiste sahabe soruyor, ya Resulallah cennette ziyaretleşme var mıdır karşılıklı? Diyor ki vardır, ancak diyor derecesi aşağı olanlar derecesi yukarı olanların yanına çıkamazlar diyor. Yukarıda olanlar aşağıdakilerin yanına inebilirler. Ama aşağıda olanlar yukarı çıkamazlar. Onlar sadece yukarı selam ederler diyor. Onlar da onların selamını alırlar. Yani düşünün böyle bir pişmanlığı. Yanımda kardeşim var. Oruçta beni geçmiş. Kıraatta beni geçmiş. Amelde beni geçmiş. Bütün salih amellerde benden önde. Cennette benim üstümde. Çok yukarıda. Bu da pişmanlıktır yani. O yüzden Allah kıyamet günü için diyor وَاَسَرُنْ نَدَامَ Pişmanlık her yerden sarmıştır insanı. Mümini kafiri ayırmıyor fırka Allah. İnsanı her yerden pişmanlık sarmıştır. Bunun kıssasının örneğini daha önce de vermiştim. Bir orduyu bir mağaraya sokuyorlar. Karanlık bir mağara, kimse hiçbir şey görmüyor. Diyorlar ki şu anda taşların üzerinde yürüyorsunuz. Kim cebine bu taşlardan ne kadar alırsa, isteyen alır, isteyen almaz, çıkınca söyleyeceğiz diyorlar. Daha bir kısmı diyor, ne yapacağız taşı cebimize koyup, zaten karanlıkta yürüyoruz. Kimse cebine taş koymuyor. Bir kısmı biraz alıyor, bir kısmı çok alıyor. Sonra mağaradan çıkınca ceplerinden çıkarmaları emredildiğinde bir bakıyorlar ki o taşların hepsi altınmış. Almayanlar diyorlar niye almadık? Az alanlar diyorlar niye ceplerimizi doldurmadık? Ceplerini dolduranlar diyor keşke biraz daha fazla alsaydık. Kıyamet günü tam bu misaldeki gibidir. Yani zaten kafirleri saran bir pişmanlık var. Allah'ı görememek gibi, cehennem azabından düçar olmak gibi bir kötü akıbet var. Onlar zaten en büyük pişmanlık içerisinde. Onların arasında bir de günahkar müminler var. Onlar da bir pişmanlık içerisinde. Keşke daha fazla amel etseydik diye. Çok amel edenler, onlar da diyecekler. Keşke daha fazla amel etseydik, Allah'a daha yakın olsaydık. Çünkü cennetlerin en üstü Firdevs cennetidir. Firdevs cennetinin tavanı Allah'ın, Rahman'ın arşıdır. İnsan ne kadar Firdevs'e yakın olursa Rahman'a da o kadar yakındır. Derecesi ne kadar yukarı olursa Rahman'a o kadar yakındır. Ona yakın olan bereketten, hayırdan uzak olabilir mi? Ama ondan uzak olan hayırdan ve bereketten kesinlikle ve kesinlikle uzaktır. Dünyada olduğu gibi. Dünyada Rahman'a yaklaşıp itaat eden nasıl dünyayı da ahireti de kazanıyorsa, ondan uzaklaşanlar hem dünyalarını hem ahiretlerini kaybediyorsalar, ahirette de böyle olacak. Veli Ahmed nahvihi, Ahmed de benzerini rivayet etmiş. Min hadisi Ebi Sa'id radıyallahu anhu ve fihi, o hadiste de şöyle geçiyor. Feyakra ve yes'at bi kulli ayetin derece. Okuduğu her bir ayet için derecesi yükseltilir. Hatta yakra ahir şey ma'ahu. Ta ki beraberindeki son ayete kadar, yani ezberinde olan son ayete kadar okur ve okuduğu derece kadar da yükselir. Ve li Ahmed aydan an Burayde merfu'an. Burayde'den merfu olarak rivayet edilen bir hadis daha var. Ahmed'in müsnedinde rivayet edilen. Teallemu suratel Bakara. Bakara suresini talim edin diyor. Öğrenin ki ilk dersten beri talimin ne olduğunu anlatıyoruz. Hıfzla beraber manalarını ve ahkamını bilmek ve amel etmek, ilimle ameli cem etmekti. فَذَكَرَ مِثْلِ مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّحِيْهِ فِي الْبَقَرَ وَعَالِ اِمْرَانِ. Az önceki geçen hadislerin benzeri şeyler o hadiste de geçti. وَفِيهِ. Ve o uzun hadiste şu da var. وَاِنَّ الْقُرْآنَ يُلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيْنَ يَنْشَقْوَ عِنْدَ قَبْرِهِ كَالرَّجُلُ الشَّاهِدِ. Kur'an'ın sahibi, yani Kur'an'ı ezberleyen hafız, manalarıyla amel eden hafız, kıyamet gününden önce kabri yarılır. Kabri yarılır ve bir adam gelir ona. Bir adam, tanımadığı bir adam. Feyakulu lehu hel tarifuni, der ki beni tanıyor musun? Feyakul me arifuka. Adam der ki ben seni bilmiyorum. Feyakulu lehu hel tarifuni, beni bilir misin der. Feyakul me arifuka. Der ki ben seni tanımıyorum. Feyakul ene sahibukel Kur'an. Ben senin sahip olduğun Kur'an'ınım. Kur'an arkadaşı, arkadaşın Kur'an ben. Der diyor o adam. Kabirde o kişiye. Ellezî ezma'tuke fil havâciri ve ashârte leylek. O Kur'an ki diyor, oruçluyken gırtlağını bununla doldurmuş, geceleri teheccüdle, gece namazıyla, kıyamla, Kur'an'la geçirmiş. Kabirde diyecek ki ben senin arkadaşım. Dünyadayken hani oruçluyken de bırakmadın, gecede millet uyuyorken sen kalktın, gene beni bırakmadın. O Kur'an var ya, ben arkadaşınım. وَاِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَائِهِ تِجَارَتِهِ. Hiçbir tüccar yoktur ki arkasında yaptığı ticaret vardır diyor. Bu ticaret hayırlı da olabilir, bu ticaret hayırsız bir ticaret de olabilir. Kafirler ticaret yapıyorlar. Müminler de ticaret yapıyorlar, ahiret ticareti. Müminler kazançlı bir ticaret yapıyorlar, kafirler kazançsız bir ticaret yapıyorlar. Az bir dünya pahasına, şu lanetlik dünyanın karşılığında ahiretlerini satıyorlar. Satın almışlar dünyalarını, ahiretlerini satmışlar. Müminler ise alacakları cennet karşılığında dünyalarını Allah'a satmışlar. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden nefisleri ve malları karşılığında cenneti satmıştır onlara. فَبْشِرُوا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْئِكُمْ Bu alışverişinizden dolayı Allah diyor sevinin. En kazançlı ticaret bu. Bir koyup misli misli 700'e kadar alınan ticaret budur diyoruz Allah subhanahu wa ta'ala. Diyor ki hiçbir ticaret olmasın ki kabirde Kur'an geliyor insana diyor hiçbir tüccar olmasın ki arkasında ticareti olmasın. وَاِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعَتَ الْمُلْكَ بِيَم۪ينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ O sırada o müminin sağ eline mülk, sol eline sonsuzluk verilir. Ebedilik verilir. Allah'ın müminlere vaat ettiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Kullu nefsin zâikatil mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis ölecektir değil. Arapça çok şey bir dildir. Çok beliğ bir dildir. Yani az kelimeyle çok mana anlatır. Allah diyebilirdi ki kullu nefsin seyamut. Bütün nefisler ölecek bir gün. Allah öyle de kullu nefsin zaikatul maut. Ölümü tadacak. Tat nedir? Bir şey vardır, acı da olabilir, tatlı da olabilir. Ki burada kastedilen tadın tatlı olmadığı açık. Akıl sahibi iki kişi bununla ihtilaf etmezler. Yani ölümün böyle acı bir tadı var. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu kabzedilirken, Hazreti Ayşe'nin dizindeyken, Hazreti Ayşe o ağırlığı hissettiyse, Resulullah'ın alnı terlediyse, ki bunları sahih rivayetlerde anlatıyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah bundan aleyhissalatü vesselam şey değilse, emin değilse hangimiz emin olabilir ya? Yani? Ölüm anındaki sekeratındaki sarhoşluktan, o anın verdiği ağırlıktan, o anın verdiği dehşetten hiçbirimiz emin olamayız yani. Ölüm ağır bir şeydir. Ölüm kolay, millet bayılmak zannediyor ölümü de öyle bir şey değil yani. Ölüm farklı ağır bir şey olduğu için Allah ayette diyor, herkes, her canlı bir gün ölümü tadacak. Ve verilen ebedilik bir daha ölümün tadılmaması. Ölüm bitti, tamam o canınızı yakan şey, sizi korkutan, sizi endişelendiren o şey bir daha size isabet etmeyecek. Ama şu anda hepimiz ölmeyi bekliyoruz yani. Kurbanlık koyunlar sırasını nasıl bekler? Her biri kesildiğinde diğeri gelir. Hepimiz ölmeyi bekliyoruz yani. Ölüm bekliyoruz şu anda. Düşünün idamlıkları bir odaya toplamışlar, sırayla götürüp idam ediyorlar. Biz odadayız, sıranın bize gelmesini bekliyoruz, gülüyoruz, kahkaha atıyoruz. İşte umursamazca yaşıyoruz o odanın içerisinde. Dünya böyle bir yer işte yani. Halbuki herkes sırasını bekliyor. Ne zaman geleceğini Allah subhanahu wa ta'ala biliyor. Belki yakın, belki uzak, onu Allah bilir subhanahu wa ta'ala. Diyor o sırada kabirde Kur'an şey olarak geldikten sonra, bir adam olarak geldikten sonra sağ eline insanın mülkü, ahiret mülkü, en hayırlı mülk, ebedi kalıcı olan mülk. Sol eline ebedilik verilmiş. وَيُوْدَعُ عَلَى رَاسِهِ تَعْجُ الْوَقَارِ Kafasına da diyor, vakar tacı yerleştirilir. Sağına mülk, soluna ebedilik, başına da bir taç, krallara takılan taç geçirilmiş. Tacül vakar, vakar. Burada gösteriyor ki, vakar, Allah katında önemli, faziletli bir haslet, faziletli bir ahlak. Allah'ın sevdiği bir ahlak. Allah onun başına orada vakar tacını giydiriyor. وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حِلَّتَيْنَ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا feyekulani bima kusina hadihi feyukalu bi aksi veledikumel Kur'an. Tabi anne babası Müslümansa anne babasına da diyor taç giydirilir. Dünya ehli hani güç yetiremezler ona diyor. Allahu alem yani tam burada manayı anlamadım. Herhalde belki oradaki mülklerini veya taçlarını giydirilen tacı kastediyor. Diyorlar ki bu bize ne için giydirildi? Anne babası diyorlar. Orada ona da deniliyor ki anne ve babasına sizi ikinizin çocuğu Kur'an'ı hıfz etmişti diyorlar. Siz ikinizin çocuğu Kur'an'ı hıfz etmişti diyorlar. Yani Müslüman anne ve babaları burada çocuklarına Kur'an talimine çok erken yaşta başlatıp o az önce bahsettiğimiz hıfz manasıyla beraber lafızlarını bilerek, manalarını bilerek bir ezberi çocuklarına yaptırmaları lazım. O yüzden evlilik her türlü berekettir. Yani bekar kimse kalmasın, herkes evlensin. Salih çocuklar dünyaya getirsin ve Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinine hizmet edecek askerler yetiştirsin. Tabi hakkını yerine getirsin o çocuklarda. Yani çocuğu bugünkü insanların yaptığı gibi heder etmek değil, o çocukları gerçekten Rabbani insanlar olarak yetiştirebilmektir. Tabi çocuğu Rabbani olarak yetiştirmek için önce bir babaannenin Rabbani olması lazım. O da ayrı bir mesele. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ Sonra ona denilir ki اِقْرَى وَسْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ Oku ve cennette dereceni yüksel. وَغُرَفُهَا فَهُوَ فِي سُعُودِ مَا دَامَ يَقْرَى هَذَا كَنَ اُتَرْتِيلَ O böyle yaptıkça diyor, okudukça onun yükselmesi devam eder. Nereye kadar biliyorsa, Kur'an'dan ne kadar ayet biliyorsa o kadar yükselir. Kur'an'da 6000 küsur ayet vardır, öyle değil mi? 6600 küsur. 6666 diyorlar da, öyle herhalde. He? O kadar bir ayet var. Her biri bir derece demek. Yaklaşık 7000 derece çıkman demek. Zaten cennet 8 kat. Bu kadar derece yükselebilmek demektir. Çok büyük bir şey. O yüzden her Müslüman hedefi olmalı. Kur'an'ın tamamını ezberlemek gibi her Müslüman. Bunun için sabırlı olmalı. Ayda belki başkası gibi bir cüz ezberleyemez ama ayda bir sayfa ezberlesin. 30 sene buna istikrarla devam etse hafız olur bir insan. 30 sene ayda bir sayfa. Ayda bir sayfa çok değil. Kur'an'dan ayda bir sayfa, Kur'an-ı Kerim baştan sona 600 sayfadır. İstikrarla insan devam ederse 30 senede Kur'an hafızı olur. 30 sene. Belki her birimiz 30 yaşında değiliz ama aramızda 30 yaşında varmış abilerimiz var. Onların her biri eğer bu istikrarlı programla devam etselerdi şu anda belki Kur'an'ın yarısını ezbere biliyorlardı. İşte 10-15 senedir tevhid cemaatlerinde olan abiler var. Kendilerine göre tevhid, radikal portakallar var. İşte millete din anlatıyorlar hesapta. 15 senedir adamlar derse gidip geliyorlar. 15 senedir arpa boyu yol gitmemişler. Bu nasıl bir din yani? Halbuki düzgün Rabbani bir metotları olsaydı bugün o adamların hepsi hafız olurlar. Bugün o adamların hepsi hafız olurlardı. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن هم أهل الله Kur'an'ın ehli Allah'ın ehlidir وخاصتي Allah'ın özel kullarıdır onlar diye. رواه أحمد والنسائي Ahmed ve Nesai de bunu ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Kur'an'ın faziletiyle alakalı Şeyh Muhammed'in getirdiği deliller bunlardır. Dikkat edin tek bir kelime sarf etmedi kendi nefsinden. Bu bab bitti. Başka bir baba geçecek bir dahaki derse. İnşallah işleyeceğiz Allah nasip ederse. Bütün bab boyunca sadece Allah böyle dedi, Resulü böyle dedi. Zaten ilim budur. Maalesef şerli insanlar gelince kal kıyıl olmuş ilim. Böyle dedi, böyle dediler, böyle dendi, böyle dediler, falan böyle dedi, filan alim şöyle yaptı, filan mücahit alim böyle yapmış, filan bilmem ne şeyh böyle demiş, falanın yerin müftüsü böyle yapmış. Millet Allah böyle demiş, Resul böyle demiş, bırakmış. O böyle demiş, bu böyle demişe başlamış. O zaman da ilim kaybolmuş işte. O yüzden bizler de insanlarla cidal ederken, tevhid noktasında, şirkten onları sakındırırken, bizim Allah böyle dedi, Resul böyle dedi diye izahlarda bulunmamız lazım. Tabi onun için de Kur'an ve sünnete çok ciddi vakıf olmamız lazım. Çok ciddi okumamız, çok ciddi bu gibi nasları ezberlememiz lazım ki hüccet getirebilelim hemen karşı tarafa. Adam saçmalıyor, yok falan alim demiş, cehalet mazerettir filan böyle demiş falan. Ya ona hemen Kur'an'dan ayeti okuyacaksın. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِي مُخَيْرًا لَا أَسْمَعُهُ وَلَوْ أَسْمَعُهُ لَا تَوَلُّوا هُمُرُ Allah diyor ki Allah onlara da hayır gösterdi, işittirirdi, işittirse bile yüz çevirirlerdi. Allah diyor işte وَاِنِ اسْتَجَارَكَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ İşte senden müşrikler izin isterseler. Sonra ayetin sonunda da diyor ki ذَلِكَ بِيَنِّهِنْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ Onlara diyor Kur'an'ı işitecek kadar müddet ver. Çünkü onlar bilmeyen cahil bir kavimdir. Bak Allah cahil kavme müşrik demiş. Daha Kur'an'ı bile işitmemişler. Alim sözü konuşmaya gerek yok. Kur'an konuşuyor zaten her şeyi. Diyor Allah ayette o gün diyor müşriklere mazeretleri fayda vermeyecektir diyor. Sen, adam diyor ya mazerettir bu. Bak Allah diyor mazeret yok diyor yani. O delil getirsin o dakikadan sonra. O konuşsun yani. Görecek ki batıl konuşuyor. Sen Rahman'ın sözüyle konuşuyorsun. O şeytanın sözüyle konuşuyor yani. İnatçı şeytanların, cinli şeytanının ona verdiği vesveseyle konuşuyor. O yüzden Kur'an'ı hıfz etmenin fazileti sadece ahirette alınacak ecir değil, dünyada da müşriklere karşı galibiyettir. Dünyada da müşriklere karşı galibiyettir. Şeyh Muhammed Allah rahmet etsin diyor ki, iyi bil ki ey kardeşim diyor, müşriklerin alimi ne kadar alim olursa olsun, ne kadar ilim sahibi olursa olsun, bir cahil muvahhid her zaman ona galiptir. Çünkü cahil muvahhidin yanında Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden burhan vardır diyor. Allah ona rahmet etsin. Gerçekten söylediği söz doğrudur. Biz eğer Kur'an'a ve sünnete ciddi bir şekilde talim edip vakıf olursak hiçbir müşrik karşımızda inşallah galip gelemez. Allah subhanahu wa ta'ala bizi Kur'an ehli kılsın. Allah bize Kur'an'ın tamamını hıfz etmeyi, tamamıyla amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü ileyk.